ritmul pauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții. Climenum, împotriva simptomelor menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip San David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Noua lege a educației va fi trimisă în martie la Parlament. Ecaterina Andronescu nu renunță la ideea examenului de treaptă la sfârșitul clasei a 10-a. Agrem această propunere, chiar mă bucur să implementeze și majoritatea părinților să știți că sunt de acord cu acest lucru. Guvernul atacă în instanță prelungirea mandatului șefului statului major al armatei. Surse guvernamentale susțin că acțiunea urmează să fie formulată de Ministerul Apărării, iar motivul ar fi că șeful statului nu a avut bază legală. Iar polițiștii anunță proteste chiar în perioada în care la București va avea loc reuniunea informală a ministrilor de interne din Uniunea Europeană. Sunt nemulțumiți pe natură salarială, avem deficiențe de tip logistic, deficiențe ale personalului. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. După o noapte geroasă, vremea rămâne deosebit de rece și în cursul zilei de astăzi. Pe seară va ninge în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în nord-vestul Olteniei. La această oră sunt minus 12 grade la Sibiu, minus 11 la Brașov, minus 10 la Cluj-Napoca, minus 9 grade la Alba Iulia, minus 7 grade la Iași, minus 6 grade se înregistrează la București, la Satu Mare, Arad și Timișoara sunt minus 5 grade, minus 4 la Constanța și Giurgiu, minus 3 la Craiova, iar la Târgoviște sunt 0 grade Celsius. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Examen de treaptă la sfârșitul clasei a 10-a este măsura pe care ministrul educației vrea să o introducă pentru elevii de liceu. Ecaterina Andronescu susține că este necesară această evaluare pentru că în România învățământul obligatoriu este de 10 ani. Propunerea a fost discutată azi la Ministerul Educației. Doamna ministru s-a întâlnit cu președintele asociațiilor de părinți. Iulian Cristache susține introducerea unui examen în clasa a 10-a. Sunt propunerile dumneaei, agrem această propunere, chiar mă bucur să implementeze și majoritatea părinților să știți că sunt de acord cu acest lucru. Dumneavoastră aveți o imagine clară cum ar putea să arate acest examen, adică câte probe sau... Nu s-a discutat nimic deocamdată, s-ar putea să fie aceleași probe ca la admiterea ca evaluarea națională, disciplinele de bază pentru profilul respectiv. Odată introdus așa numitul examen de treaptă, elevii se vor pregăti constant pentru bacalaureat și cei care vor dori să schimbe profilul vor avea această posibilitate, mai spune președintele asociațiilor de părinți. Există posibilitatea să schimbi profilul. Sunt o mulțime de copii care se duc la licee teoretice cu profil biliv, mate info, și constată după un an sau doi că nu fac față și se mută spre celălalt profil. Ceea ce este în regulă, având în vedere nivelul de dificultate de la mate info și programa școlară care este mult mai grea la liceu decât cea din gimnaziu. Practic, acea treaptă, acel examen va permite obținerea unei note și cu acea notă să te poți muta la alt profil sau care e. Asta ar fi una așa, doar copilul elevul în speță, nu mai stă 4 ani de zile. Majoritatea târnă până în ultimul an când începe să pregătească pentru bacalaureat. Știind că are o treaptă, care are un examen deja la jumătatea perioadei, este într-un fel obligat să se pregătească permanent. Modificările se vor face prin noua lege a educației, care va fi aprobată de guvern și trimisă Parlamentului până pe 30 martie. Așa prevede un acord semnat de cabinet cu liderii sindicali din educație. Pe de altă parte, unul din 5 tineri renunță prea devreme la studii, arată o analiză a Institutului Național de Statistică. Doar 3 din 5 absolvenți de liceu reușesc să obțină și diploma de bacalaureat. Deși se înscriu la școli de meserii, mulți tineri, aproximativ 10%, nu încheie studiile. România e o țară cu o populație cu un nivel mediu de instruire, deși foarte mulți tineri se înscriu la facultate, explică Iorgu Ianuși. Unul din 5 tineri cu vârste între 18 și 24 de ani a părăsit timpuriu sistemul educațional în anul 2017. Dintre cei care au renunțat la studii, cei mai mulți au fost băieți, atât în școala primară și în gimnaziu, cât și la liceu, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, publicate într-o analiză a site-ului Hot News. 3 din 5 elevi care au reușit să termine liceul au obținut și diploma de bacalaureat. Și în cazul examenului de maturitate, fetele au mai mult succes. Abandonul școlar se manifestă cel mai evident în învățământul post-liceal, rata celor care părăsesc sistemul de educație fiind de 10%, 9,5% în cazul fetelor, 11% în cazul băieților. Dintre cei care au început o facultate, aproape toți au și luat licența, aproximativ 98%. Majoritatea sunt din nou fete, peste 58% în anul universitar 2016-2017. Și în cazul programelor de masterat și a studiilor post-universitare, absolvenții de sex masculin sunt mai puțin decât fetele, acestea fiind cu 23% mai numeroase. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Conducerea Direcției Naționale Anticorupție va fi asigurată temporar de magistratul Călin Nistor. Procurorul lucrează în cadrul DNA de 12 ani, iar din 2013 este unul dintre adjuncți. Amintim, mandatul actualului procuror șef interimar expiră astăzi. Ieri, Anca Jurma a anunțat că nu dorește să-i fie prelungit. Ea și-a explicat astăzi decizia într-un mesaj transmis la finalul celor 6 luni de mandat. Folosirea într-un scop injust și denaturarea sensului unei convorbiri private despre activitatea DNA au făcut-o pe Anca Jurma să renunțe la șefia interimar a direcției. Cu detalii, Anca Grădinaru. Procurorul Anca Jurma scrie că în cele 6 luni de interimat la conducerea DNA și-a propus să facă tot ceea ce depindea de domnia sa pentru ca Direcția Anticorupție să funcționeze bine. În ciuda, citez, climatului ostil la care instituția a trebuit să facă față, am încheiat citatul. Luna trecută însă, site-ul G4 Media a publicat o înregistrare internă din cadrul DNA în care Anca Jurma s-ar fi plâns procuroarei Florentina Mirică de faptul că unii colegi, mai ales bărbați, nu lucrează suficient. Acum, Anca Jurma scrie în scrisoarea publicată pe site-ul DNA că, citez din nou, evenimentele recente, inclusiv folosirea într-un mod injust și denaturarea sensului unei convorbiri private în care căutam soluții legale și corecte pentru mai buna desfășurare a activității instituției, m-au determinat să apreciez că nu mai am condițiile necesare pentru a continua să îndeplinesc această funcție conform viziunii și obiectivelor pe care mi le-am asumat. Nu mă solidarizez însă cu maniera în care unii procurori au înțeles să își exprime nemulțumiri profesionale sau personale folosind metode ascunse, nelegale și nedeontologice. Nedemne de un magistrat, adaugă fostul șef al DNA. Ministrul Tudorel Toader, pe de altă parte, a spus la Antena 3 că și-ar dori ca judecătorii constituționali să ofere un răspuns similar celui care a permis vara trecută demiterea Codruței Căveșii, când CCR a stabilit că președintele țării nu se poate opune demersului. Eu personal cred că în cazul lui Lazăr motivele revocării sunt mai evidente, mai puternice, mai multe decât în cazul lui Chioveș. Am făcut apel la președinte să recitească decizia Curții Constituționale, prezumând că prima dată a citit-o și că a înțeles-o. Sigur, e opțiunea dânsului, dar eu cred că în măsura în care se va decide, vom sesiza Curtea Constituțională din nou, pentru că astfel de abuzuri nu pot fi lăsate să continue. Tudorel Toader anunțând că va cere din nou opinia Curții Constituționale față de procedura de destituire a procurorului general Augustin Lazăr. Săptămâna trecută, președintele Iohannis declara că nu va da curs solicitării în această etapă pentru că e mulțumit de activitatea domnului Lazăr. Și tot ministrul Justiției a anunțat că în perioada următoare va întocmi o ordonanță cu măsuri reparatorii pentru persoanele condamnate definitiv de Înalta Curte și care au depășit termenul depunerii unei contestații în anulare. Tudorel Toader a invocat faptul că sentințele au fost dictate de completuri constituite nelegal. Rudel Obreja, Dan Șova, Elena Udrea și Alina Bica sunt doar câțiva dintre cei care au profitat recent de acest viciu de procedură, ieșind astfel din închisoare. Pe de altă parte, guvernul va ataca în instanță decizia președintelui de a-i prelungi mandatul cu un an actual lui șef al armatei, generalul Nicolae Ciucă, așa au confirmat pentru Europa FM surse oficiale din cadrul guvernului. Deocamdată acțiunea nu e formulată, însă ea va fi întocmită de Ministerul Apărării. Cu detalii, Mihai Bucureștean. Este o situație fără precedent la vârful armatei. Președintele a prelungit prin decret cu un an mandatul actualului șef al statului major, iar guvernul anunță pe surse deocamdată că va ataca la Curtea de Apel decizia șefului statului. Surse guvernamentale susțin că acțiunea urmează să fie formulată de Ministerul Apărării, iar motivul ar fi că șeful statului nu a avut bază legală, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MEAPN. Cum șeful armatei este apolitic, militar de carieră, iar șeful politic al Ministerului Apărării îl contestă în instanță, cei doi șefi parcă nu mai pot lucra împreună. O situație care va fi tranșată de judecători. Polițiștii anunță proteste, vor picheta la începutul lunii februarie sediul Ministerului de Interne, exact în perioada în care la București va avea loc reuniunea informală a miniștrilor de interne din Uniunea Europeană. Liderul sindicatului polițiștilor, Dumitru Coarnă, spune că vor să atragă atenția asupra unor probleme grave, salarii mici, mașini care trebuiau casate de mult și care pun în pericol viața angajaților și siguranța circulației rutiere. Relatează Violeta Cincu. Sindicatul polițiștilor din România a solicitat primăriei capitalei autorizarea protestului pentru 7 și 8 februarie. La pichetarea sediului Ministerului de Interne, organizată de la ora 9 până la 18, se estimează că vor participa 500 de persoane. Liderul sindicatului polițiștilor din România, Dumitru Coarnă. Nu întâmplător am ales aceste două date, pentru că în acele zile are loc la București o întâlnire informală cu ministrii de interne din UE. Și tocmai pentru a transmite un mesaj Uniunii Europene cu ceea ce se întâmplă în poliția română. Care sunt însă nemulțumirile polițiștilor? De natură salarială, sunt nemulțumiri de natură a imposibilității de multe ori să asigurăm siguranța publică din două motive. Avem deficiențe de tip logistic, deficiențe ale personalului. Și revendicările continuă. Infrastructura, posturile de poliție din mediul rural au fost dotate în 2006 cu mașini care ar fi trebuit casate de mult, iar autoturismele de serviciu, spun polițiștii, pun acum în pericol și viața angajaților și siguranța circulației rutiere. Al doilea deces din acest sezon din cauza complicațiilor cauzate de gripă. Un tânăr de 32 de ani din Arad a murit la Spitalul Județean Timișoara. Potrivit medicilor, în 28 decembrie, bărbatul a fost dus la Spitalul Județean Arad cu o complicație gravă la nivelul plămânilor. Cu 3 zile în urmă, un bărbat de 53 de ani din Galați, care suferea și de alte boli, a murit din cauza gripei. Gera, spru în toată țara, noaptea trecută valorile termice au scăzut până la minus 24 de grade. Nicăieri nu au fost mai mult de minus 5 grade Celsius. Are detalii Ana Stanciu. Noaptea trecută vremea a fost mult mai rece decât de obicei, iar minimele nu au fost în locurile obișnuite din Harghita și Covasna, ci la Sibiu, Obârșia Lotrului și Târgu Lăpuș. Aici s-au înregistrat minus 22, chiar minus 24 de grade Celsius. La Stâna de Vale au fost minus 21 de grade, iar la Petroșani minus 20. La Miercurea Ciuc temperatura a scăzut până la minus 18 grade, iar la Întorsura Buzăului au fost minus 11 grade. Pe litoral, la Constanța, minima a atins minus 6 grade Celsius. Din cauza gerului aspru, un bărbat în vârstă de 67 de ani din Slatina, județul Olt, a fost găsit mort într-o parcare din zona cartierului Steaua. Polițiștii au declanșat o anchetă în acest caz, având în vedere că este vorba despre o moarte suspectă. Franța va înăspri sancțiunile împotriva protestelor nedeclarate după ce mii de persoane adepte ale mișcării Vestele Galbene au atacat reprezentanții statului, monumente și magazine în cursul manifestațiilor din ultimele două luni. Anunțul a fost făcut de premierul Edouard Philippe, care a explicat că accesul persoanelor violente la proteste va fi interzis și că forțele de ordine vor fi suplimentate. După cum relatează Anca Grădinaru, aproximativ 1000 de persoane au fost deja condamnate pentru violențe comise de la începutul protestelor în noiembrie anul trecut. Il y a eu deux manifestations samedi des gilets jaunes. La première a été déclarée. După ce el însuși a fost vizat de violențe, premierul Franței susține că deși dreptul de a protesta trebuie păstrat, manifestațiile trebuie declarate înainte, iar organizatorii trebuie să-și asume răspunderea pentru ce urmează. Le gouvernement est favorable. Edouard Philippe consideră că cei care spun că ieșirea 50.000 sau 100.000 de oameni în stradă este suficientă pentru a-l demite pe președinte și a invalida rezultatul alegerilor se opun instituțiilor franceze. 5.600 de persoane au fost arestate și aproximativ 1000 au fost condamnate deja de la primele proteste ale Vestelor Galbene. Parisul vrea acum să interzică inclusiv purtarea măștilor la manifestații. Francezii se opun politicii sociale angajate de președintele Emmanuel Macron, care, printre altele, prevede reducerea poluării prin creșterea prețurilor la carburant. În urma protestelor, guvernul de la Paris a amânat aceste măsuri, dar mii de oameni continuă să iasă în stradă săptămânal. Informațiile din sport acum ni le aduce Tudor Ciurescu. Bun găsit! FCSB începe pregătirea de iarnă. Roșalbaștrii s-au reunit sub comanda noului antrenor Mihai Teja și au făcut vizita medicală la București. Joi, FCSB va pleca în Spania pentru cantonamentul de la Costa del Sol, unde va disputa 3 meciuri amicale cu elvețienii de la FC Luzern, formația chineză Shanghai Shenhua și Dinamo Kiev. La reunire au fost prezenți 24 de jucători, printre care și noua achiziție Florentin Matei. Au lipsit în schimb Teixeira, Junior Moraes și Planici, portughezul se va alătura echipei în Spania, iar ceilalți doi jucători vor face mâine vizita medicală. Amintim, Mihai Teja l-a înlocuit pe Nicolae Dică după ce FCSB a terminat prima parte a sezonului la 6 puncte în urma liderului CFR Cluj. FC Liverpool a fost eliminată din Cupa Angliei. Liderul din Premier League a fost învins de Wolverhampton în deplasare cu 2-1. Doar Milner, Keita și Lovren au jucat din primul minut dintre titularii obișnuiți, iar fundașul croat s-a accidentat în debutul întâlnirii și a fost înlocuit de cel mai tânăr debutant din istoria clubului într-un meci de cupă, olandezul Kiana Hoover, care va împlini peste 10 zile 17 ani. Gazdele au deschis scorul înainte de pauză, Origi a egalat în debutul reprizei secunde, însă Neves i-a readus imediat pe lupi în avantaj cu un șut spectaculos. Jurgen Klopp a forțat pe final cu Salah și Firmino, însă fără succes. Liverpool ratează astfel calificarea în 16.000